Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 marca, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 nowych przypadkach koronawirusa. Zakażone w Polsce są 452 osoby. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, który pracuje w jednym ze szpitali, apeluje do lekarzy. Wszystkie ręce na pokład i wszyscy ci, którzy mogą pracować, powinni pracować. Szef MSW Ukrainy chce wprowadzenia pełnej kwarantanny w całym kraju. O 13 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba osób zakażonych wzrosła w Polsce do 452. Nowe przypadki dotyczą 4 osób w Wielkopolsce, 3 na Dolnym Śląsku, 2 na Podlasiu i po jednej osobie w województwach podkarpackim, małopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim. Na całym świecie jest 11 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa i 275 tysięcy zakażonych. Najwięcej ofiar patogen pochłonął we Włoszech, zmarło tam więcej osób niż w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia. Światowa Organizacja Zdrowia uruchomiła specjalny numer w komunikatorze WhatsApp. Można tam uzyskać aktualne informacje na temat koronawirusa. W ciągu pierwszych godzin na listę zapisało się 6 milionów osób. Do walki z koronawirusem mobilizuje lekarzy wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z zawodu chirurg. Wojewoda skierował go do pracy w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Znaczna część personelu zakaziła się tam patogenem. Stanisław Karczewski zaapelował do kolegów po fachu o stawienie się do pracy, bo lekarzy brakuje nie tylko w Nowym Mieście nad Pilicą. Wszystkie ręce na pokład i wszyscy ci, którzy mogą pracować, powinni pracować. Ważne, żeby ci, którzy są zdrowi, ci, którzy mogą, no, zaangażowali się i wspierali kolegów, którzy pozostali już naprawdę w niewielkim składzie w oddziałach, żeby wspomagać ich. Po wprowadzeniu stanu epidemii pracownicy służby zdrowia, a także wykonujący zawody medyczne mogą być przez ministra zdrowia albo wojewodę kierowani do zwalczania COVID-19. Pełnej kwarantanny na Ukrainie z powodu zagrożenia koronawirusem chce szef tamtejszego MSW. Jeżeli tak się stanie, zacznie obowiązywać zakaz wychodzenia z domów, a zakłady pracy przestaną pracować. Z Kijowa Paweł Buszko. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow oświadczył, że będzie wykorzystywać swoje pełnomocnictwa i domagać się jak najszybszej totalnej kwarantanny na terytorium Ukrainy. Polegać ma ona na wstrzymaniu pracy przedsiębiorstw, oprócz tych strategicznie ważnych. Jak dodał, głównym celem kwarantanny ma być samoizolacja jak największej liczby osób. Szef MSW postuluje wstrzymanie kursowania komunikacji miejskiej, która ma być wykorzystana dla dowozu lekarzy i służb medycznych, wojska, policji i obsługi sklepów spożywczych. Wszyscy inni, według Arsena Awakowa, powinni pozostać w domach. Dotychczas na Ukrainie wykryto 41 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 osoby zmarły. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Powszechna kwarantanna we Francji pociągnęła za sobą nie tylko konsekwencje ekonomiczne, ale też psychologiczne i socjologiczne. Odosobnienie zmusza Francuzów do rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń. Z Paryża Marek Brzeziński. Wiele osób źle znosi konieczność ograniczenia kontaktów z otoczeniem, tym bardziej, że Francuzki i Francuzi prowadzą bogate społecznie życie. Główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon tak kreśli sytuację. Przedłużenie kwarantanny jest brane pod uwagę. Będzie to zależało od rozwijania się epidemii, ale także od przestrzegania przez społeczeństwo przepisów związanych z kwarantanną. Na paryskich przedmieściach w ciągu dnia działacze społeczni starają się nakłonić młodych ludzi, by ci nie wychodzili z domów. Wielu Francuzów wyjeżdża do rodziny na wieś lub do swoich domków letniskowych, ale są niechętnie przyjmowani przez miejscowych, bo w sklepach szybko kończy się żywność. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pogotowie hercerek i hercerzy lubelskiego ZHR-u pomaga osobom starszym i samotnym, a także tym, którzy przebywają na kwarantannie. W ramach pomocy sąsiedzkiej robimy zakupy, mówi Adrian Karaś ze sztabu harcerskiego pogotowia. Osoba zainteresowana takimi zakupami dzwoni do naszego koordynatora. Nasz koordynator zleca takie zadanie któremuś ze swoich harcerzy, którzy wcześniej zgłosili dyspozycję, że będą taką pomocą służyć, i przekazuje numer i wtedy już ten harcerz kontaktuje się z tą osobą zainteresowaną zakupami. Sposób płatności, przelew lub przekazanie gotówki na podstawie paragonu jest ustalany z każdym potrzebującym. W Lubelskiem pogotowie działa w Lublinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No bo taki jest teraz świat i taka trochę też jest Warszawa. John Fox i Balboro Circle, Empty Avenues. Pierwszy gość mniej więcej za 5-6 minut na naszej antenie będzie też jego nowa muzyka, a jeszcze wcześniej... Zbędnie szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego. Teraz tylko ciekawe, kiedy się ukaże, ale jest już gotowa nowa płyta zespołu Muchy. To, co z bliska niewyraźne, ma z daleka raz widziane nowy smak. Bawię lato, nuda mgły, jesień druga do nas jak rudy paw. Wróżby z brudu pod paznokciem, karot z resztek stawiasz pasjans, drzaszk. Szyby zimne od wieczorów, jesień mruga do nas jak rudy paw. Szminką po ceracie, cepeliada i fotogeniczny strach. Dobre chęci, czarne myśli, znowu mamy trochę więcej lat. Oranżada z wodą z kranu, czwarte piętro, liczysz bilans strach. Do nas. Tak kończy się debiutancka płyta zespołu Muchy Terror Romance. No a dzisiaj myślę, że to już będzie nocą. Będę miał przyjemność posłuchać sobie roboczej wersji nowego albumu. Trochę Państwu o tym będę mógł poopowiadać i będziemy odliczać. Myślę, że jednak długie tygodnie do premiery tej płyty, żeby wszystko miało swój czas. Dobry czas Muchy. Jesteśmy w dalszym ciągu z Wami. Nigdy tak naprawdę nie przestaliśmy. Mam nadzieję, że Wy z nami również. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę pisać. No i nasze strony www.polskieradio.pl/trójka. Anonsowany gość, pierwszy gość na dziś, Mariusz Duda. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, kłaniam się. Nie mogłeś wytrzymać bez nowej muzyki, swojej nowej muzyki, tak się domyślam. Nie mogłem. No dobrze, ale najpierw to wszystko uporządkujmy, zanim opowiemy o nowej piosence. Najprostsze pytanie, jak się czujesz, co słychać? Dziękuję, czuję się dobrze. Jestem na tak zwanej domowej kwarantannie, więc nadrobiłem już zaległości początkowe, albo przynajmniej jestem w trakcie. Wróciłem niedawno z trasy Riverside, tuż przed samym zamknięciem granic, więc powiem szczerze, że to był ostatni moment. No, na chwilę obecną szykuję się do kolejnych jakichś planów. No, dużo czasu jest, więc myślę, że to się jakoś uda wszystko ogarnąć. Z jednej strony wiem, że to może być niekomfortowe dla was, artystów, bo nie koncertujecie, nie wychodzicie na zewnątrz, ale z drugiej strony można sobie to i owo zaplanować w spokoju, co nie zawsze jest waszym udziałem. No to teraz tak, Riverside, Lunatic Soul, zawsze jakieś aliasy. Tymczasem piszesz do mnie i piszesz do całego świata również, zrobiłem piosenkę jako Mariusz Duda. A dlaczego? A dlatego, że chciałem trochę coś zmienić w swoim życiu, a mianowicie Riverside, co by jednak nie mówić, jest związany z rokiem progresywnym i cokolwiek bym stworzył w Riverside, zawsze wszyscy będą słyszeli tam Pink Floyd i tego typu rzeczy. Lunatic Soul jakoś tak się złożyło, że jest takim moim ambientowo folkowym projektem, ale nie ma tam gitary elektrycznej, więc też w pewien sposób mam związane ręce. Natomiast jakiś czas temu zdałem sobie sprawę z tego, że Riverside i Lunatic Soul trochę zaczęły się do siebie za bardzo zbliżać muzycznie, więc żeby to rozdzielić i żeby Riverside wróciło może do tego grania, które było kiedyś, i Lunatic Soul, żeby wrócił do tego grania, które było kiedyś, pomyślałem, że wejdę tak między te dwa projekty i zrobię coś innego. No i nie chciałem się już bawić w nowe nazwy zespołów. Stwierdziłem, że czas na moje imię i nazwisko po prostu. Okej. Okay. Czy to jest zapowiedź czegoś, czego będzie więcej? Tak, myślę, że to jest zapowiedź mojej pierwszej solowej płyty wydanej pod imieniem i nazwiskiem. Mam tylko pewien dosyć mocny, kontrowersyjny pomysł, a mianowicie chcę przez najbliższy czas, a ten najbliższy czas, to myślę, że będzie rok lub dwa, wydawać na razie tylko single. I kiedy te single się zbiorą w jedną całość, myślę, że wtedy pojawi się dopiero nośnik fizyczny. A na chwilę obecną chcę pokazać tę muzykę tylko i wyłącznie w takiej wersji, w jakiej obecnie jest to modne. Dla dobra trójki i jej słuchaczy muszę być trochę zachłanny. Mam nadzieję, że nam to wybaczysz. Czy możemy być pierwsi przy każdym singlu i zawsze? Tak. No to się umawiamy. Umawiamy się? Oczywiście, muszę to powiedzieć, tak. Oczywiście jak najbardziej. Będzie mi bardzo miło. Mariusz, zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mariusz Duda, no to właśnie ten pierwszy singiel pod jego imieniem i nazwiskiem. The Song of a Dying Memory. Started to lose bit by bit all I had left of you, all I had cherished and adored got blurry. I felt the kiss of the heat fading on your cracked lips, whispers that had kept me alive I ceased to hear. Stay with me just for another day, for I believe I love you still. Najgorsi dziennikarze muzyczni szukają oczywiście sznurków od razu po usłyszeniu takiej piosenki. Tak mi się to trochę skojarzyło z Jupiter Crush zespołu The Cure, ale jeśli, to to bardzo dobry wzorzec. Song of a Dying Memory, no czekamy na kolejne single, jeżeli mamy być pierwsi, to będziemy bardzo radzi, mam nadzieję, że słuchacze Trójki również. Mariusz Duda, on przed chwilą. Zawsze myślałem, że porywanie się na piosenki Cory Manamu to no to może być artystyczny skok na linę, ale jak się okazuje w tym przypadku wszystko się udało brawurowo, ale jednak wyszli na swoje. Pięknie, artystycznie. To Bluszcz i wyjątkowo Zimny Maj. Zostań w domu z Trójką. Nawet dzisiaj odebrałem jeszcze przed audycją od Państwa sporo maili piotr.stelmach@polskiradio.pl. Treści mniej więcej takiej. Wiemy, że to powtarzacie do znudzenia, ale mówcie. Może nie tyle głośno, nawet podnoście głos, jeżeli już musicie, ale mówcie. No nie będziemy podnosić głosu, bo mikrofon radiowy nie zawsze dobrze to znosi, ale apelujemy. Proszę zostać w domu. Jeżeli już chcą Państwo wyjść na spacer, to w miejsca, gdzie nikt specjalnie nie uczęszcza, nie chodzi. Z daleka od dużych, większych skupisk ludzkich. Ale przede wszystkim proszę zostać w domu. No i na dzisiejsze długie popołudnie i wieczór z Trójką proszę sobie przygotować 1, 2, no może 3 kubki, kubły właściwie dobrej, aromatycznej kawy. Radiohead teraz. Co przed chwilą możemy właściwie potraktować jako nieco dłuższe intro. Pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck. Kick

to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No tak. Próbowałem kilka razy, ale nic z tego nie wyszło. Próbowałem się jakoś uwolnić od tej płyty, słuchając innych płyt, ale no, zdecydowanie razem z Rzeczpospolitą, jeżeli chodzi o polskie wydawnictwa tego 2020 roku, króluje w moich prywatnych odtwarzaczach. Ostatni bastion romantyzmu, Karaś i Rogucki. Teraz z 2006 roku po raz pierwszy dziś, ale na pewno nie po raz ostatni, CKOD. Zakurzona i mocno niedoceniona, taka moim zdaniem jest ta płyta 2006 i Cool Kids of Death. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut jest godzina 16. Nie musiałem nawet Państwa specjalnie namawiać, ale pojawiły się w korespondencji zdjęcia kubków z kawą. No może Agnieszka Łukasiewicz miała rację, może z tą kawą to tak nie przesadzajmy, bo trzy kubły kawy przez najbliższe godziny to... No to chyba nie, ale na przykład herbata, z cytryną, gdyby tak. Proszę cykać. Jeżeli już tak państwo chcą się z nami podzielić swoją prywatnością, to czemu nie? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Tak sobie pomyślałem, jest to czas, żeby zagrać trochę więcej muzyki, która na co dzień się niezbyt często pojawia na naszej antenie. W takiej porze. No dlaczego nie? Laboratorium. Kochany, wspaniały zespół. Pozdrawiamy bardzo gorąco Janusza Grzywacza i całą ekipę. No i co po raz pierwszy, dzisiaj też nie po raz ostatni. I am so glad. Punk is dead.